Bueno, díxenlle xa ao noso técnico que baixara a música para poder darlle a benvida ao seguinte convidado, que é nada máis e nada menos que Modesto Fraga Moure. Moi boas tardes, Modesto. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos e por estar connosco. En primeiro lugar, pois, felicitarte pola parte que te corresponde, posto que estades de aniversario os que formastedes parte de ese grande batallón literario, non? Sí. Sí, estamos celebrando os 25 anos do batallón literario, da constitución do colectivo, e a verdade é que son días frenéticos, porque, bueno, estamos levando a cabo algunhas iniciativas para que esa efeméride se celebre tamén, non só, digamos, os que formamos parte do colectivo do batallón literario, senón tamén a xente nova, non a xente que ven detrás. Bueno, pois eso, parabéns e felicitacións. Moitas grazas por estar guiones. Pero eu quería falar contigo de varias cousas, porque últimamente estás nas redes moi activo, ademais estás dando a coñecer moitísimas cousas. Bueno, en primeiro lugar, disculparnos por incomodarte, posto que estabas con moitísima faena. Teño entendido que tiñas que facer unhas lecturas moi grandes, Nada, é un placer, todo o contrario. Xa sabes que estas cousas neste mes, ademais que o das Letras Galegas, sempre un pois ten unha actividade maior do habitual, pero eu encantado de falar con vosco, porque para min sodes tamén moi importantes por o labor que levades a cabo aí desde moitos anos, e sodes un referente para, sobre todo para a poesía do país. Pois aí vamos, non va a pasar, non va a poesía. É onde máis disfrutamos, precisamente. Non somente por o feito de que, bueno, pois moitísimos dos poetas cos que conectamos agasállannos coa lectura e coa declamación de alguna das súas creación, senón que ademais pois dámoslles a coñecer tamén os nosos ointes, que é precisamente a nosa tarefa máis importante. É dicir, que os nosos ointes saiban de que en Galicia, ademais de outras cousas, tamén hai poesía. Exacto. Ademais que levamos unha boa tradición. Eu creo que non hai moitas literaturas no mundo que poidan dicir que teñen unha literatura, neste caso, poética, non? En verso, como é a literatura galega, non? Temos a figura de Rosalía, evidentemente, non? A de Pondal, a de Eduardo Pondal, a de Cabanillas, en fin, sí. Unha tradición inmensa, non? Sí, sí. Perdona que interrumpo. Outro día falando con un poeta de aquí, un poeta catalán, aquí diciñe poeta de barrio, pero para mí non é un poeta de barrio, para mí é algo máis. Entonces dicíame, en Galicia tedes, fíjate tú que se fizo ese edificio que se fizo en Santiago, pre-biblioteca, non sei que máis, dice, tedes pre-encher a biblioteca esa que se fizo en Santiago, e ainda outra máis case como esa. Sí, sin dúbida, a verdade é que sí. Home, xa indonos ainda máis atrás, aos propios cancioneiros medievais, non? A poesía medieval galega é pioneira en Europa, é a tradición literaria máis antiga, son os nosos cancioneiros, a poesía de Afonso X Sabio, de Don Dinís, sí. Os trovadores, non? Eso xa, quere dicir que levamos mil anos escribindo poesía. Bueno, en a Costa da Morte tamén hai moitísima inquedanza con respecto non somente á literatura, sino tamén a amosar esas creatividades que vos tenes. Falaba da poesía dos Penedos, algo así que oín tamén nas redes. A ver, contanos. Bueno, isto... Esta é unha batalla que estamos nela, levamos a tempo, non? Porque, como sabedes, están intentando acabar con o noso patrimonio natural, non? Queren instalar en Pasarela pois un parque eólico. Eso, como sabemos, non ten sentido ningún, non? Xa hai uns anos querían levar a cabo, querían facer unha canteira. Afortunadamente, houbera unha movilización de toda a Costa da Morte e iso logrou frear. Pero agora van cos parques eólicos, isto parece que é un enxero país de viraventos, e ademais nunha paisaxe protexida que ten un significado desde o patrimonio inmenso, pero tamén desde a nosa tradición, o falábamos antes da poesía, pois López Avente, Eduardo Pondal, Paz Lestón, Antón Zapata, que son grandes poetas da Costa da Morte, escribiron moitísimo sobre os Penedos, non? Porque ademais son esas pedras, esas figuras tomórficas que parecen seres de todo tipo, ¿no? Entón é unha pena, ¿no? Unha pena que só por cuestións económicas botemos por terra ese inmenso legado que leva conosco desde a orixe dos tempos. Sí, bueno, pero aí hai outros intereses metidos, claro. Como ben dicía Castelao, a vaca galega ten a ubre, ten o pesebre en Galicia, pero ten os setos en Madrid. Madrid, exacto, sí, señor. Bueno, o galla que non sexa verdade, o que non se faga realidade, claro. Precisamente entón, esa semente. Claro, exacto, entón nós o que quixemos agora, pois pues, un poquinho desde a palabra, non? Tamén os escritores, independentemente das accións que se pagan con carácter reivindicativo desde o movimento asociativo, por exemplo, pois tamén brindarnos a participar, pois denunciando que vai, o que intentan levar a cabo a través dos versos da palabra dos escritores e escritoras do país, non? Entón imos sair unha representación de creadores, pois escritores coñecidos en Galicia, uh-huh. Para pois deixar o noso testimonio da nosa negativa que iso se leve a cabo, non? Para cando que vai ser? Para cando vai ser ese traballo que están preparando? É un acto que vai ser unha xornada inteira, é para o día 22, o sábado, este sábado que ven, non o seguinte, o sábado 22. Entón vai haber un día inteiro dedicado a un acto reivindicativo que organiza un colectivo que se chama Salvemos os Penedos. Entón vai haber unha ruta nas que imos visitar a zona, imos participar con charlas, imos recitar poemas. Quedamos dispuestos a xantar entre nós tamén, e a idea é un poquinho dedicar o día inteiro pois a reivindicar pois a postura da xente da do país en contra desa barbarie ecolóxica, non? Non ten outro nome. Que ademais ten moitísima razón de peso polo feito de que sí, Galicia é a máxima exportadora de luz eléctrica precisamente por os embalses que ten, e sí. Non precisamente non precisa de tanta producción eléctrica para decir, bueno, vamos a mandar por onde sexa. Ademais, outra cousa que tamén quizás molesta tamén o feito de que ao mellor hai outras situacións, outros lugares dentro da propia Galicia que non serían tan molestos nin darían tanto perxuicio á propia natureza para poder implantalos, non? Claro, e que ademais, por un lado, o que comentas que é toda a razón do mundo, non hai outras ubicacións que ao mellor podrían ter máis facilidade para levar a cabo unha xeración, pues, que monten esos aeroxeradores por esos sitios, pero máis alá diso é que tamén atenta contra a economía, digamos, neste caso o turismo local ou comarcal, as rotas de senderismo que se levan a cabo, os pequenos comercios, si eso que é impresionante, que calquera persoa se achega ali e ve unha paisaxe colosal en riba da praia de Traba, en toda a zona de Bergantiños, chea de viraventos, está claro que ninguén lle vai interesar, non? Claro. Se aínda por riba esa enerxía a nós nos abaratase o recibo da luz, ou non nos cobrasen, pero é ao revés, aquí en Galicia seguimos pagando luz máis cara que en ningún outro sitio, non? Cando somos unha potencia xeradora de enerxía, non? Entón é un sinsentido, non? Creo que o que pasa é que, bueno, hai intereses económicos moi potentes, e aquí é o de sempre, métennos todo que non quere ninguén. Xa se falaba anos tamén en Fisterra, que son de Fisterra, de facer ali un cementerio nuclear, porque como quedaba en Fisterra, bueno, son 4 dali que morran eso, que non ten pode estar a favor de que se monte un cementerio nuclear. Non, pasa que, non, é que así, pero é iso, non, é cuestión de casi de falta de da máis mínima empatía ou de sentido común, non? Creo que ao final é o importante de todo, non? Ademais, eu penso que o que queren poñer estes moiños, estes viraventos, son empresas que non son nin españolas. Nada. E isto pasou en Asturias, pretiño dunde eu son, que fixeron unhas minas con xente todo de fora, e desde que desgraciaron todo o que había, sabes que facían? Iban con helicópteros e tiraban plantas e sí. A veces prendían nas rochas. E nunca vi que nas rochas aprenderan plantas. Por iso digo que borradas intentan facer se a xente lles deixa. Claro, pero ademais desde sempre, ¿no? Que propostades en Cataluña, que sabedes, vivides nun país moi avanzado, que sempre miran por eles, son teñen conciencia. Nos aquí en Galicia sempre parece que somos os que temos que acoller todo canto veña de calquera sitio, da igual, non, como se fose isto un libre albedrío absoluto. Eu penso que temos que ter conciencia, un poquinho que estabas a Castelao, non, efectivamente Castelao sempre tiña esa conciencia de sentirse galego por riba de todo, defender a nosa terra, creer na nosa lingua, ter autoestima, non, porque sempre vimos con ese con esa vergoña, con ese que somos menos que ninguén, non, cando está demostrado precisamente que somos cidadáns como calquera outro do mundo, non, ni máis ni menos, pero como calquera, temos unha lingua propia, temos unha cultura, temos un territorio, temos un estatuto de autonomía, temos unha serie de cousas que nos equiparan máis ou menos con calquera outra comunidade, pero non o creemos, seguimos pensando que aquí cando Pescanova tamén que iría montar as fábricas de pastís e factorías, por tanto, temos un produto que son de maravilla, unha costa rica, fértil, en peixe, e temos que meter pastís e factorías, acabar coa costa cheia de pastís e factorías. Menos mal que ao final fora de Portugal, que tal, pero que isto non ten lógica. Parece que somos o vertedeiro do mundo, non? Sí. E tanto, como ben dicía o compañero Xulio, si falas mal das túas galiñas, como vas a vender os ovos? Exactamente, amigo, é un amigo. Bueno, quería isto daría para moito falar, a verdade é que compre concienciar a xente, é lógico que se faga esa reivindicación, ademais, se fai escrita, moito mellor. Pero falando da escrita, concretamente, eu quería lembrar unha cousa que ti tes, non sei se estará esgotado ou non, pero que coido que xa tes que estar pensando en reeditar, ou polo menos que a xente se preocupen de ese traballo que ti te vexe do ano 2014, esa Fisterra, que ai, sí, a derradeira sí. Perla do Occidente. Sí, sí. A verdade que foi unha guía literaria que tivo unha moi boa aceptación, eu estou moi agradecido porque foi sacala e aos dous meses e pico esgotouse toda a edición. E tiven propostas ademais para facer unha edición trilingüe, non? Galego, castelán e inglés, porque Fisterra, como é, digamos, tamén parte da ruta do Camiño de Santiago, e hoxe en día acaba moita xente en Fisterra, e non hai ninguna guía desas características, non? Entón, ofreceronme esa posibilidade, pero bueno, hai que reeditar, a verdade é que sí, porque é un libro ademais que teño moito cariño, que, bueno, levanta un poquinho as esencias da fisterranía, non? Es o que nos sentimos a xente de aquí, no caso tanto da cultura como da tradición, pois esa orixe xa é precristiana, non? De facer o camiño por motivos non exactamente, digamos, relacionados co cristianismo, coa misión, senón que xa había unha peregrinación, digamos, moito máis antiga ao fin do mundo para expiar, digamos, a xente os seus pecados, as súas faltas e tal. E aparte de que temos pois ese nome, non, ese enclave de que unha zona fin do mundo coñecido ten pois todo ese misticismo que engloba a Fisterra, sí, que é unha guía que me dou moita satisfacción, se verdade estou moi moi moi agradecido, porque bueno, un nunca espera que a xente pois o lea, ao final afortunadamente sempre hai persoas que teñen interés, mostran interés polo que facemos, e iso é o máis bonito. Pois eso, como ben dicías que tiñas pensado facelo en inglés, en español e tamén en irlandés, porque Galicia limita co mar polo medio con Irlanda. Exacto, sí, ademais eu a Irlanda, bueno, todos os galegos con Irlanda temos ese vínculo tan especial, non hai pouquiño tempo e ainda presentamos esta antoloxía que saiu de poetas galegos e irlandeses que editou Medulia, que fixemos a presentación precisamente en Fisterra. Falábamos moito de esa unión, non? Porque nós temos un, digamos, unha relación moi intensa, esa xeración nós se avalaba moito nas súas teses. Otero Pedrallo escribiu tamén moito sobre Joyce, temos un vínculo con Irlanda tremendo, a nosa paisaxe con Irlanda casi somos irmáns, o gaélico, temos moitísimos vínculos que nos unen, non, dunha maneira decisiva, a Torre de Hércules, o mito de Breogán, o kit de todo iso que nos leva, estamos falando precisamente de cousas que non veñen de onte, non, que non son unha moda pasaxeira, senón que son parte da nosa identidade cultural, da nosa tradición. A verdade é que eu con Irlanda encantaría, non, pero eu non teño, a ver, teño esas aspiracións de oxalá algún día pudese ter interés en levarlo a cabo, non, pero bueno, a mí unha vez era unha posibilidade de que esa guía, como querían aproveitar o tema do camiño, como hai tamén pues, xente que vende outros países, o inglés como é unha lingua, digamos, tan que se pode máis ou menos tal, o castelán pues, era tamén unha lingua importante, pois para darlle maior visibilidade, non? Eu, oxalá algún día se paga, eu encantadísimo, estaría encantado. Pues hay que traballalo, hay que traballalo, que é unha cousa interesante, e o mellor aportarlle cousas novas, que tamén pode haber cousas interesantes que nas que poidas poñerlle. Pues nada, non sei, animámoste a que intentes facelo como que iras. Bueno, outro máis cousas da produción literaria. Teño entendido, bueno, eu sei que bueno, o Batallón Literario está facendo actuacións, estánse facendo publicacións. María Lado, acabo de escoitala aí un momentiño que mandaba algo tamén recitado por ela mesma. Bueno, moitos, non? Pero que quizás a mellor nesta conmemoración do 25 aniversario editar unha pequeniña revista ou un opúsculo de non sei, da trayectoria deses 25 anos, non? Bueno, nos en principio pensamos esta idea xurdiu por unha proposta que me fixeron a min, vamos, comentoume Pepe Formoso, que é o xerente, Pepe, non? Que ten o hotel Bela Fisterra, que fai ali moitas actividades. É un hotel literario. Antes de que se me esqueza, tamén nos terás que decir algo do Parador Nacional. Ah, sí, tamén. Sin problema. Sigue. Pero o que comentaba, que Pepe ten este hotel que se abriu en Pisterra fai 3 anos, que é o primeiro hotel literario de Galicia. Un hotel literario. Todos os cuartos están dedicados a obras da literatura universal relacionadas co mar. Entón, eu participei xunto con outras persoas, Antón Castro, que tamén de Muxía, unha persoa que sabe moito de historia da arte, Antón Pombo, polo tema do camiño. E, bueno, éramos un grupo de persoas que fomos dando ideas para como deseñar e que autores ou autoras tiñan que formar parte deles, non? Entón están pues, todos os autores clásicos, desde Homero, Stevenson, Julio Verne, Manuel Antonio. Entón, ese hotel está exclusivamente dedicado a obras da literatura universal do mar. Está en Fisterra. Entón, él propuso, me dixo, Modesto, a ti que te parece aproveitar o 25 aniversario para facer algo conmemorativo do batallón. Entón, claro, o Batallón Literario como tal xa non existe, non? O Batallón Literario tivo o seu ciclo, que a súa etapa, que foi desde o ano 96 hasta finais do 99, despois disolveu o seu batallón, cada un de nós pois, fixo a súa obra literaria pois, a súa maneira, pero de alguna maneira seguimos sempre unidos, non? E sempre somos moi amigos todos, Miro, Rafa, Marilar, Estevo, Concha, María Canosa, entón temos moitísima amistade, e sempre nos buscamos algún motivo para, bueno, facer alguma cousa. Entón subiu a posibilidade de subir estes vídeos inéditos que lle pedín a cada un, pero non só dos presentes do batallón, senón tamén dos escritores e escritoras que escriben hoxe tamén. Porque eu sei que, claro, eu sei que o batallón literario tivo seu, digamos, a súa trayectoria, deixou o seu ronxel, a súa asignatura, pero eso está moi ben, pero non podemos, como sempre se di, non podemos vivir do pasado, non? hai que seguir. Entón, a mí me interesa tamén ver que se está facendo agora, que están facendo os novos, que para eles nos, de alguma maneira, somos tamén algo referenciais, non? Pensan que somos, como para min eran, ou son Miguel Anxo Fernandello, como é Pepe Cácamo, Baixeras, Ramiro Ponte, pois para eles tamén somos nós, non? Entón, é unha iniciativa moi bonita, porque cada día do mes imos subir un vídeo de cada autor e autora. E xa temos alrededor de 40, eu teño máis, pásome do mes, imos a xuño con vídeos, pero son vídeos inéditos, que teñen ese valor engadido porque son feitos ad hoc, quero dicir, eses vídeos só se gravaron para esta iniciativa. E co tempo a idea é que cando pase o ano, recoller todo nun DVD, facer un DVD conmemorativo dos 25 anos do Batallón Literario, para que iso sí quede xa, pues, como tamén algo de máis valor que a mera, digamos, proxección do vídeo, non? Documentación, a fin e ao cabo, para que a xente que veña despois se poida aproveitala dun xeito ou doutro, claro que sí. Ese é unha semente, quizáis, para todo claro. que ira que... Despois, o de facer un libro ou algo, iso xa non... A ver, estaría ben tamén, pero bueno, sería cuestión tamén de falalo entre nós, ver como por donde encauzalo, tal, non? Pero bueno, de alguna maneira tamén pasaron 25 anos, e ahora tamén... cobrar un peso pues as tecnoloxías, non? Entón, non sei 25 anos nos plantexaríamos a posibilidade de gravar en YouTube porque non había. Entón, escribíamos libros, facíamos revistas, facíamos collas con bandeiras. Agora estamos na era da tecnoloxía, non? E nós estamos agora nunha falando na radio a través dunha tecnoloxía que da que eu tampouco estou a peito, non? E a pesar de que son unha persoa nova, está de dades mil golpes desto, non? Pero temos que entrar, digamos. Bueno, sí, no. Sí, pero temos que entrar. Sí, claro. Sí, pero refírome que o feito de deixar, non sei, esa por tradición deixar algo escrito, unha pequeniña, un opúsculo, unha pequeña revista ou un algo, eso tamén é non perder o pasado para que cualquiera, porque co papel tamén se disfruta. Sí, eu a verdade é que son moito da cultura do papel. Eu a verdade é que estaría encantado. Ao mellor non, a ver, non o descartamos porque durante o ano entero temos tempo, non? Porque o Batallón Literario constituímolo en maio do ano 96, ou seja, temos todo o ano 2021 para preparar algo, pensar algo dese estilo, non? Para poder facer unha coletánea ou algo que nos volva a xuntar, non? Porque a verdade é que cando ahora miramos atrás, eu teño un gran cariño, non? Por todos esses anos. Te vexo, pois, a Miro Villar, a Rafa, a Estevo, a Concha, a María Lado, a Lema Suárez, a Manolo Vilar, a Luis Lamela. Claro, esa, dis, canta xente que nos empezábamos, non? Alguns como a min éramos os máis novos, pero que seguimos, non? Concha Blanco, que era a nosa, sempre chamo a miña padra madriña, non? Que era, sempre foi unha persoa moi, un encanto de persoa, non? Sempre disposta a colaborar en todo. E aí está, non? E seguimos, pasaron 25 anos para todos, pero seguimos tendo esa, digamos, ese vínculo que é para mí o máis bonito, non? De todo iso, non? Ao final, o que nos quedamos na vida é que as relacións humanas, non? Vos fixestes, vos e moitos de vos fixestes grande precisamente o noso certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, posto que a vosa participación fixo nos honra, porque senón, é dicir, nos tiñámolo como sí, unha inquedanza dunha asociación aquí pequena en Cataluña, era algúns novais de aí fixeron grande o noso sí, pero tamén Julio, tamén ao revés, quero dicir, o premio Rosalía de Castro sempre gozou de moito prestixio, quero dicir, desde aquí, non sei vos desde a lista, claro que facedes o traballo, mellor non sodes conscientes da relevancia que sempre tivo aquí. Eu recordo con 21, 22 anos, cando empezaba a escribir, e miro sempre me traía as bases. Mira, tens que mandar o premio Rosalía de Castro. E claro, vi esa nómina de premiados, Fid Vergara, Darío Xoán Cabana, miro. Pues, sí, entón, sí. Animábante a decir, ostras, pero qué maravilla de premio, está fora de Galicia, como hai unha asociación cultural Rosalía de Castro en Cornellá, que está traballando por Galicia e que está premiando a xente que está creando aquí, ¿no? Muy, eso muy es un valor impresionante. Este é moi importante porque entronca con toda a nosa tradición. O galeguismo non se fixo en Galicia. Quero dicir, a Castelao, a Academia Galega non se fixo en Galicia. Tamén na Habana. O himno galego interpretouse por outra fora. E vos tamén, desde fora de Galicia, construíche, seguiche ese fio umbilical, sí, non? De Caterra, pero dándolle unha dimensión moi grande, sendo un premio, digamos, non unhas pretensións tal, muy, sino muy un premio humilde, pero moi, moi, moi valorado, con moito prestixio, que é o importante. Bueno, eu agradecerche moitísimo esas palabras, a verdade é que para min honrame moitísimo, bueno, hacer parte, formar porque parte de ese traballo. Aí donde ves, Xulio levou a maior parte do traballo. Bueno, aí Sí, está claro, son moitos anos aí, a pelo sí, cañón. Eso sí, é certo, bueno, pero humilde, pero que estou satisfeito non somente polo que vos participades, sino porque, ademais, por a honradez de ese propio traballo, sabes? Porque todos os membros do xurado, sempre que participaron, nunca souberon a nómina de personas que participaban. Pero claro, tivemos a sorte de que os elixidos foron sempre grandes elixidos, o sea, grandes persoas. É dicir, os que hoxe en día non figuran no, no, na nómina de Rosalía de Castro, quere decirse que non son tan grandes, o sea, son grandes non por haber pasado por Rosalía de Castro, sino que xa eran grandes, e a demostración está en que... Despois hai outra cousa. Acertamos. Sí. Hai outra cousa, que se falamos da literatura, podemos falar da música. E aí está o compañero Xulio, que cando algún músico ou cantautor pasaba ou ben por o programa de Sempre en Galicia ou Galegos Novais de Radio San Boi, medraba. Coincidencias, Modesto. Bueno, comentaba Chanter, hai un momentiño, que nos queda un poquinho de minutos, un momentiño, o asunto, foi a inauguración o ano pasado, non? Do Parador. Do Parador. Sí. Sí, bueno, a min, eu a verdade que tamén formo parte da plantilla do personal do Parador, porque o director é Julio Castro, que foi tamén director do Parador de Santiago moitos anos, do Reis Católicos, é máis do de San Estevo Ribas de Sil, é máis do de Vilalba. Dirixiu todos os Paradores. Sí, ele casi como da familia, porque eu traballei moitos anos na casa dos seus pais, que é a Casa Lestón de Sardiñeiro, que é unha casa centenaria do ano 17. Entón, eu traballei toda a vida cos seus pais, con o irmán, que son os que levan o negocio. Entón, eu estaba en Coruña, entón, chamoume e dixo, Modesto, gostaríame que tamén me acompañases, porque para min é un paso importante ir á comarca, porque eu son dali, da Costa da Morte, deixar o Hostal dos Reis Católicos. Non é doado, porque estás máis arriba, non, de Paradores, pero para él era ir á súa casa, non? Tamén lle fa ilusión, pois, xestionar o primeiro Parador da Costa da Morte, que era unha demanda tamén moi importante, desde unha demanda histórica. Entón, bueno, cando me surdiu esa posibilidade, eu quedei francamente moi honrado, porque, bueno, permíteme non só pues, traballar nun sitio maravilloso como son o meu Parador, sino tamén pues, gestionar un poquinho a biblioteca, porque encarguei-me dos libros que ten a biblioteca do Parador. Temos unha biblioteca de títulos de autores da Costa da Morte, desde Pondal hasta os de hoxe. Queremos darlle tamén máis dinamismo cando se poida, porque agora que a pandemia tampouco tivemos moitas facilidades por lo que todo mundo sabe, non? Pero en canto se poida, queremos que o Parador tamén sexa, digamos, un punto de referencia para que os creadores e creadoras poidan dar a coñecer as súas obras. En ese sentido, creo que é un sitio idílico, non? Ademais, está todo o Parador está cheo de obras de grandes da cultura de Galicia, non? De Ramón Caamaño, de Manuel Ferrol, de Xurxo Lobato, os millores fotógrafos e pintores de Ruth Matilda Anderson pedironse dereitos a Royal Society Americana para que cedesen os cadros das fotografías de Ruth Anderson. Quero dizer, o Parador é importante o labor a nivel turístico, pero tamén ten que ter unha función coa cultura co que significa a Costa da Morte. Non ten sentido ter un parador de turismo da Costa da Morte e que non haxa referencias a un pouso cultural enorme, non? Exacto. Bueno, pues que felicitarte, de verdade que a pesar da pandemia fostes capaces de inaugurar, bueno, pues que seguro que convidas a toda a xente que a visitarlo, non somente por suposto a vos, Julio. Por suposto vos estades convidados cando veñades por aquí. Non somente tendes que vir ao Parador. Bueno, intentaremos, a ver se nos dan permiso para sair primeiro. Bueno, por eso cando se poida, cando nos levanten o arresto domiciliario, pois organizamos algo. Claro que sí. Escoito unha cousa, non somente pola paisaxe, que aí é unha paisaxe extraordinaria, non? Ademais, eso, do cabo do mundo, sino que ademais, ese pouso cultural e eses roteiros que por aí se poden facer descubrindo, debullando, pois, non somente os Penedos, sino moitísima natureza extraordinaria, non? Non contaminada, de momento. Non. Está, por exemplo, a Ruta dos Faros, non? Que tamén é unha ruta moi bonita, porque se ven, coñecemos por toda a costa, non? Desde as Sisargas, Malpica, Corme, o Faro Fisterra, Touriñán, que iso tamén, a ver, os faros é outra das cousas que eu creo que habería que traballar, porque está claro que a súa función digamos primixenia, igual hoxe en día xa non é tan necesaria porque hai avances tecnolóxicos que xa non vai falta ter ali un torreiro un día e noite sin un faro con unha linterna de aceite prendendo a ver que va, non, porque está claro que non, pero darlle unha función turística, a recoñecer que durante séculos, pois desde finales do século XVIII que se empezaron a instalar os faros en Galicia, por exemplo, que salvaron moitas vidas, non, que estaban aí como os vixías da costa, ou digamos os que velaban pola seguridade do tráfico marítimo. Axudaban, que non había GPS, daquela non había GPS ningún. Claro. Exacto, entón poderíase sacar máis, eu creo, non, porque temos, é o que falamos antes, non, temos moitas cousas, pero non sabemos sacarlle rédito. Temos os penedos de pasarela, temos o dolme de Dopate, temos os faros, temos, pero nunca, sempre pensamos, se o ven de facer un de fora, seguro que tal, porque é o que pasou sempre en Galicia. Aquí a Galicia, por exemplo, estaba antes a guía literaria de Pisterra, foron os cataláns os que nos enseñaron a las artes de pesca. Estamos falando de Pisterra, que é un pobo mariñeiro 100%, é un dos portos pesqueiros de referencia de Galicia, da porta pesca de Baixura. Pois foron os cataláns os que nos enseñaron a traballar as artes de deriva, co xeito, co traballo, cos aparellos. Foron os cataláns que eran persoas que meteronse nas conserveiras, a facer fábricas de salazón, e foron os que industrializaron o sector, pero afortunadamente cambiaron, daquela xente non sabía o que era a economía, e viñeron nos ensinar de fora, igual ahora tamén teñen que vir a ensinar as cousas, teñen que ensinar os faros posiblemente non, pero non, no, aí tamén temos grandes persoas, grandes empresarios e grandes emprendedores, e seguro que eso servirá. O que pasa é que a concienciación popular social non está tan ben, quizás como por exemplo aquí, non, pero que, bueno, meu pai decíame, porque él era forestal, ou foi fixo de forestal, e entonces na zona precisamente da Baixa Limia, ali perto de Portugal, pois había uns aserraderos que non estaban ben explotados, ni nada. E entonces él dicíame, se viñera un catalán, seguro que isto produciríase mellor. Bueno, de verdade que eso era unha fórmula extraordinaria. Pero bueno, non somente falando do paisaxe da boa acollida que tendes aí precisamente na Costa da Morte, sino tamén da alimentación, non? Da gastronomía. E tanto. Home, bueno, sempre tivemos fama, non? A Costa da Morte de ser un sitio, un lugar tamén, como toda Galicia, en xeral. Toda Galicia, creo que hai moi boa gastronomía, nós temos un bo produto do mar, moi bo produto da terra. A verdade é que, nese sentido, non hai fallo, tampouco.